ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಎದು ನೈರುಸುವ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಎದು ವಾನೂರ್ ಕಲ್ಗಾಲ್ಕುವೇ ನರೂರು ವಾನೂರ್ ಕಲ್ಗಾಲ್ಕುವೇ ನಸೇತೋ ವಾನೂರ್ ಕಲ್ಗಾಲ್ಕುವೇ ನರೂರು ವಾನೂರ್ ಕಲ್ಗಾಲ್ಕುವೇ ನಸೇತೋ نفط موحي تجيسا نعم يتعلسا وحدنا وليسيو نقومكو سمعيا نفط موحي تجيسا نعم يتعلسا وحدنا وليسيو نقومكو سمعيا inna guna naseeb ke naseeb ka naseeb kai mukna hatona inna guna naseeb ke naseeb ka naseeb kai mukna hatona ashabuna auda ನೆಸಂದೋನ ಅಶಕುನ ಉದ ನೆಸಂದೋನ ಮಾನೋಡನ್ನ ಸೇಹೋ دروحا قلت شيرين ولشيدا وقيت قلبي قيد ونوقي ونفى بهداي دروحا قلت شيرين ولشيدا وقيت قلبي قيد ونوقي ونفى بهداي الله خيون نصيبك نصيبك نصيبك يكنا حضونا الله خيون نصيبك نصيبك نصيبك يكنا حضونا عشقون عودا مطلس دونا عشقون عودا مطلس دونا أبي قناها نافين